99 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3699 zł. Odwiedź najbliższy sklep MediaMarkt lub wejdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 16. Serwis informacyjny, Artur Ewertowski. Od wejścia Polski do wspólnoty mija 20 lat. Na początek sprawdzimy, jak ten czas oceniają mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza. Koktajlem Mołotowa próbowano podpalić synagogę w Warszawie. Śledczy już szukają sprawcy. W RPA odnotowano kilkanaście prób rosyjskiej dezinformacji przed wyborami parlamentarnymi. Rozsyłano nawet fałszywe nagranie z amerykańskim prezydentem. Mija 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przez dwie dekady obecności we wspólnocie w naszym kraju dokonało się wiele zmian. Oto czy były to zmiany na lepsze, czy na gorsze, zapytaliśmy mieszkańców Słubic na polsko-niemieckim pograniczu, z którego do Europy zawsze było najbliżej. Są plusy, są minusy. Przez to, że mamy tutaj przy granicy, po prostu mamy ceny droższe niż te w innych miejscach. Duże natężenie ruchu, korki trochę uciążliwe, co dla niektórych. Mi się wydaje, że lepiej, dużo lepiej niż przed wejściem do Unii. Poprawa jest jakaś zawsze, więcej miejsc pracy się zrobiło. Jeśli chodzi o wojnę, to tak, to na pewno bezpieczniej, będąc w Unii, będąc w NATO, nie? Ale czy na ulicach jest bezpieczniej, no to duży znak zapytania. Z perspektywy czasu trochę to już nieraz te pomysły Unii to nie w tą stronę, co powinny. Bardzo dobrze. Ja tu mieszkam całe życie, mi pasuje. Przecież tutaj była bida, nędza i dziura, nie? W tej chwili jest to całkiem fajne miasteczko. Bez tej granicy otwartej to nie chcę mi się nad myśleć. 1 maja 2004 roku na moście w Słubicach spotkali się szefowie dyplomacji polskiej Niemiec, Włodzimierz Cimoszewicz oraz Joszka Fischer. To wydarzenie uznawane jest za jeden z symboli dołączenia Polski do wspólnoty. Dzisiaj przewodnicząca Komisji Europejskiej z uznaniem mówi o Polsce. W 20. rocznicę członkostwa w Unii Ursula von der Leyen udzieliła wywiadu naszej korespondentce w Brukseli, Beacie Płomeckiej. Zmiany w Unii dzięki Polsce tak głębokie, a integracja Polski z Unią tak szybka, mówiła mi szefowa Komisji Europejskiej. Wspomniała też dobrą polską prezydencję z 2011 roku, kolejna już w styczniu. To jak mrugnięcie okiem. A wcześniej Ursula von der Leyen z wybraną grupą dziennikarzy przyznawała, że Zachód powinien był słuchać krajów Europy Środkowej, w tym Polski, która ostrzegała przed Rosją. One rozumiały o wiele wcześniej niż inne kraje w Unii, jakie zagrożenie płynie ze strony Rosji, że trzeba rozmawiać z Rosją z pozycji siły i prezentować jedność. A 1 maja szefowa komisji mówi, że to dzień radości i wskazuje na korzyści dla obywateli Unii, którzy mogli bez ograniczeń podróżować, pracować i studiować na terenie całej wspólnoty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Warszawie próbowano podpalić synagogę. O zdarzeniu poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Do sprawy odniósł się też prezydent Andrzej Duda. Na platformie X napisał, że nie ma w Polsce miejsca na antysemityzm i nienawiść. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że według naczelnego rabina Polski Michaela Szudricha ktoś próbował podpalić synagogę przy pomocy koktajlu Mołotowa, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Podkomisarz Jacek Wiśniewski powiedział, że policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Bardzo poważnie podchodzimy do tego typu zdarzeń. Dokładamy wszystkie starania, by sprawca nie pozostawał bezkarny i poniósł odpowiedzialność za swoje postępowanie. Synagoga Nożyków to jedyna zachowana i działająca przedwojenna warszawska synagoga. Agata Woźniak, Polskie Radio. Na Litwie tworzona jest sieć jednostek wojskowych, tak zwanych komendantur, działających w czasie pokoju i będących łącznikiem między wojskiem a cywilami. Obecnie w kraju jest ich 26. Dzisiaj rozpoczęła się rejestracja chętnych do służby. Potrzebujemy ściślejszej współpracy między wojskiem a społeczeństwem, mówią wojskowi i tłumaczą, że w kraju są osoby, które chcą wykorzystać swoje kompetencje i przyczynić się do obrony państwa. Zadaniem osób z komendantury będzie walka z dywersantami, ochrona obiektów infrastruktury krytycznej, utworzenie punktów kontrolnych oraz nadzór nad procesem ewakuacji. Potwierdzono co najmniej 11 kampanii dezinformacyjnych przygotowanych i przeprowadzonych przez Rosję przed wyborami w Republice Południowej Afryki. Tak wynika z badań Afrykańskiego Centrum Studiów Strategicznych. Prawdopodobnie najnowszą akcją jest rozpowszechnianie w mediach społecznościowych fałszywego nagrania wideo, na którym prezydent USA Joe Biden grozi nałożeniem sankcji na RPA i rządzącą partię, jeśli wygra ona wybory. Materiał został stworzony z pomocą sztucznej inteligencji. Wygenerowano głos Bidena. RPA przygotowuje się do najważniejszych najważniejszych od 30 lat wyborów, w których 29 maja wyłoniony zostanie prezydent i skład parlamentu. Partia ANC, rządząca krajem od obalenia apartheidu, w sondażach uzyskuje ledwo 40% poparcia i będzie potrzebowała koalicji, aby rządzić. Rosji zależy na wzmocnieniu pozycji tego ugrupowania, którego przedstawiciele wyrażali poparcie dla inwazji na Ukrainie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co do pogody, to chyba mamy jasność. Wprawdzie w oficjalnych komunikatach jest napisane, że zachmurzenie jest małe i umiarkowane, ale dziwi, że jakiekolwiek zachmurzenie jest, prawda? My go tutaj nad Trójką nie widzimy. Temperatura maksymalna od 22 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich Sudetów do 27 stopni na zachodzie. Chłodniej nad morzem od 15 do 20 stopni w rejonach podgórskich, Tatr około 18 stopni. Ale przyznają Państwo, że pogoda na majówkę zadowalająca. Autopromocja. Majówka z muzyką. Codziennie o 19:00 lista przebojów. Dziś notowanie numer 1999. Po raz pierwszy na antenie zaprasza Mariusz Owczarek. W czwartek najlepsze z najlepszych, czyli podsumowania listy przebojów na różne sposoby, zaprasza Tomasz Żonda. W piątek notowanie zerowe pierwszej Trójki. Naszej nowej listy przebojów zaprezentuje powracający do Trójki Piotr Metz. Od 1 do 3 maja o 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Majówka, rabatówka w euro. Czas start. Obniżki na produkty objęte promocją. Kulec Samsung 55 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3899 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ewa Lipowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski i Wojciech Zawioła przed mikrofonem. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Święto pracy dziś, kiedyś zupełnie inaczej obchodzone niż dziś i w ogóle obchodzone, najczęściej z przymusu. No, mój nauczyciel w szkole średniej mówił w tych dniach, że święto pracy należy uczcić wzmożoną pracą. I to jest ten sam nauczyciel, który nieco później mówił: otwieramy książki na tej samej stronie, co ja. I my mieliśmy wiedzieć, o jaką stronę chodzi. Moi koledzy z klasy pewnie pamiętają. Dziś także rocznica rozpoczęcia pierwszej edycji kolarskiego wyścigu pokoju Warszawa-Praga. A 24 lata temu rozpoczęto wydawanie białych tablic rejestracyjnych. Ktoś jeszcze to pamięta? No i przede wszystkim, proszę Państwa, dziś 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i o tym już za chwilę. Bond and a feeling, that's the power of love. Zaczęliśmy energicznie The Power of Love, Huey Lewis and the News, a na zegarze już 16:11. Cała Polska dziś o tym mówi i nic dziwnego, choć ma się wrażenie teraz po tylu latach, że my zawsze w Unii byliśmy. A tymczasem mija 20 lat od niezwykle ważnego wydarzenia w historii Polski i Europy. 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Nie stało się to od tak po prostu. Trzeba było wielu starań, by to się wydarzyło i niewiele brakowało, byśmy dzisiaj nie mieli powodów do świętowania. O kulisach napiętych negocjacji po ponad 20 latach opowiadają ci, którzy widzieli to na własne oczy. Więcej mówi ówczesny rzecznik rządu Leszka Millera, Michał Tober. To miał być szczyt stricte ceremonialny, gdzie wszyscy grzecznie podpiszą dokumenty, a następnie udadzą się na przyjęcie do królowej. A tu klops. Polska delegacja przyjechała i powiedziała, że chce negocjować nadal. To oczekiwanie, kiedy premier wszedł, właściwie na początku wszyscy byliśmy też. Danuta Hübner, wówczas szefowa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, a dzisiaj eurodeputowana. Kiedy pan premier Rasmussen się dowiedział, że my tu po to, żeby negocjować, a on miał tylko na tej swoim kartce, że tak powiem, nieelegancko napisane, że będą już tylko te formuły takie, że się cieszymy, że się udało, że a my tu jeszcze mamy z taką listą, która się na jednej kartce mieściła całej. To wywołało duży szok u ówczesnego premiera Danii, Andersa Foga Rasmussena, a Dania wtedy przewodniczyła Unii Europejskiej. No bez mała wynik z tego skandal, bo z fajnego jubla zrobił się niezły pasztet. Polska wtedy negocjowała kilka kluczowych spraw. To były dopłaty do rolnictwa, to były limity produkcji mleka, to były stawki VAT w rolnictwie czy w budownictwie. No pamiętam, że na ostatniej prostej to jeszcze te kwoty mleczne pozostały i wicepremier wtedy, minister rolnictwa Jarosław Kalinowski, który nie chciał pójść na żaden kompromis. Leszek Miller wyszedł z rozmowy w cztery oczy z Rasmussenem. Najpierw skonsultował się z wicepremierami, ministrami, głównym negocjatorem, po czym wziął mnie na bok i powiedział tak. Michał, sprawy idą gorzej niż kiepsko. Proszę cię, żebyś wybrał któregoś z dziennikarzy, którzy przyjechali z naszą delegacją i przekazał mu anonimową informację, że negocjacje idą bardzo źle. W międzyczasie myśmy rozmawiali też z bardzo różnymi przedstawicielami różnych państw członkowskich i właśnie z komisarzem Verheugenem, to był mój główny rozmówca. Po drugim okrążeniu, kiedy nadal premier Miller nie znajdywał zrozumienia dla polskich postulatów, znowu ogłoszono przerwę, znowu wyszedł do naszej delegacji. Znowu wziął mnie na stronę i powiedział, słuchaj, byłbym ci bardzo wdzięczny, gdyby ten sam anonimowy wysoki przedstawiciel polskiej delegacji powiedział, że sprawy idą jeszcze gorzej i polska delegacja rozważa powrót do kraju. Rozdzwoniły się telefony premierzy innych rządów na czele z Gerhardem Schröderem, który wtedy był bardzo przyjazny i bardzo pomocny Polsce. Wzięli się do ostrej roboty. Około 18:00, to naprawdę będę pamiętać przez cały czas. Jedna z zagranicznych agencji poinformowała, że jest porozumienie i wtedy wszyscy oszaleli. To znaczy zaczęliśmy biegać, sprawdzać, dzwonić, pytać i ja pamiętam, że wtedy przebiegał przez centrum prasowe wicepremier Grzegorz Kołodko. Ja tylko zdążyłam krzyknąć, czy jest porozumienie, a on odpowiedział jest i pobiegł. Wszedł właściwie na to ostatnie spotkanie tylko pan premier Miller, dobrze przygotowany, i wyszedł i powiedział, że wszystko dostaliśmy i wtedy Węgrzy, tego nie zapomnę, pan minister spraw zagranicznych Laszlo Kovács podszedł do mnie i pyta, co jest zgrane, co się dzieje, co dostaliście, więc ja mówię mu w skrócie, że wszystko to, czego chcieliśmy. I szczerze mówiąc, oni byli bardzo niezadowoleni, że myśmy się z nimi wcześniej tym nie podzielili. Z mojego punktu widzenia, jako rzecznika rządu, jeszcze tak się to wszystko szczęśliwie udało. Z bezpośrednią konferencją premiera weszliśmy dokładnie w główne wydanie wiadomości. Dopiero po wszystkim, kiedy minął stres, adrenalina, to człowiek sobie zdał sprawę z tego, że rzeczywiście uczestniczył w czymś ważnym, no w historii Polski, tej powojennej, kluczowym. Myślę, że jest to jedna z nielicznych sytuacji przy całym moim krytycyzmie do tego, co robiliśmy w polityce jako ekipa, co robiłem ja sam, to był chyba jeden z nielicznych dni, w którym nic bym nie zmienił. Ze względu na przedłużające się rozmowy, kolację u duńskiej królowej odwołano. O wspomnienia sprzed 20 lat pytał Bartosz Bielecki. A do państwa pytanie, czy wspomnienia z tamtego czasu wciąż są żywe, czy się zacierają. 2 2 7 3. Telefon do nas jest już czynny. W tej chwili 16:16. A wspominamy też listę przebojów z tamtego czasu naszego wejścia do Unii Europejskiej. Notowanie 1161 z 30 kwietnia. Wtedy na 19 miejscu był zespół Marillion. As you came to me, like nightfall, followed dawn, without a day between. You're gone, and suddenly I can't see. I'm in the shadow of you. I'm in. Marillion, You're Gone z 2004 roku z płyty Marbles. Wspomnienie z listy przebojów trójki. Teraz jeszcze raz wspomnimy wejście Polski do Unii Europejskiej, ale tym razem od nieco innej strony. To był czas pełen nadziei, intensywnej pracy i nawiązywania nowych kontaktów. I spojrzymy teraz na ten czas głosem i oczami Macieja Jastrzębskiego, naszego korespondenta na Białorusi, w Rosji i Gruzji. To właśnie on 20 lat temu pilnie obserwował to wydarzenie. Dziś przygotował dla Państwa, korzystając ze swoich archiwalnych nagrań, wspomnieniową pocztówkę. 20 lat temu, 28 kwietnia, wyjechałem do Brukseli, gdzie realizowałem radiowe projekty dotyczące integracji Polski z Unią Europejską. Towarzyszył mi kolega dziennikarz Polskiego Radia PIK, Wojciech Sobociński. Choć za dwa dni mieliśmy wejść do wspólnoty, to okazało się, że droga nie była łatwa. Korki, remonty i strajk kierowców ciężarówek. Bodajże 8 kilometrów. A już 2 kilometry stoją tiry, czyli kolejka? Ponad 10 kilometrów jest. No, osobiście słyszałem w radiu taki wywiad, że pan celnik, nie wiem, z którego przejścia, gdzieś tam na północy, gdzieś koło Baskowa albo Krajnik, po prostu powiedział, że oni już nie mają motywacji do pracy i po prostu musimy zapamiętać wejście do Unii. Panowie sądzą, że coś się po 1 maja zmieni? Uważam, że może być tylko gorzej, nie lepiej. Wreszcie dotarliśmy do Brukseli. Do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej pozostała doba. Zapukaliśmy do naszej misji dyplomatycznej przy Unii, gdzie przywitał nas polski negocjator w obszarze rolnictwa Władysław Piskorz. Chodziłem za pługiem, bronami u ojca, pracowałem przy żniwach. Była to ciężka praca, nie bardzo wiedziałem, że ja się z tego wyrwę. Później pojechałem do Warszawy studiować, no to już był dla mnie duży awans. W życiu nie śniło mi się, chodząc za tymi bronami, że kiedyś będę w Brukseli i że będę w tym czasie, kiedy Polska mnie przystąpiła do Unii Europejskiej. O północy, jak mówi minister Janusz Gałęziak, kończy się również misja polskiej ambasady przy Unii Europejskiej. Ta misja negocjacyjna została zakończona. Teraz misja przekształca się w stałe przedstawicielstwo Rzeczypospolitej przy Unii Europejskiej. Pogoda w Brukseli chmurna i deszczowa. Wypogodziło się tuż przed północą, jakby stolica Unii Europejskiej chciała, pokazując gwiazdy, powiedzieć: patrzcie, mam 10 nowych. Sporych rozmiarów brzuch burmistrza unijnej stolicy, opasany żółto-czerwoną szarfą, zasłonił 10 ambasadorów, którzy, słuchając ody do radości, wznieśli połączone dłonie ku niebu, pokazując 25 gwiazd, a ku naszej radości brukselski rynek zabarwił się na biało i czerwono. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. To oznacza to przede wszystkim rozwój. Jeżeli Polacy zdołają sprostać swojemu dziedzictwu i swojej dojrzałości, odniesiemy wielki sukces w Unii. To była prawdziwie polska noc w Brukseli. Gdy wybiła północ, to ambasador Polski przy Unii Europejskiej, Marek Grela, oficjalnie przywitał Polskę w Unii Europejskiej. Było wiele radości. Jesteśmy w Europie. Centralne miejsce w Brukseli, Grand Place. A tu stoisko polskie, to w dodatku drewniane. Nie dziwicie to trochę? Absolutnie nie, bo tu się prezentują wszystkie państwa, nowo przyjęte państwa Unii Europejskiej. Zaskakuje mnie tylko jedno, ten dziki tłum kłębiący się pod polską budką. A na Grand Place także jest sporo młodych Polaków. Jestem ciekawy, czy oni czują te różnice. Jeszcze 2-3 dni temu, kiedy tutaj byli tylko osobami chcącymi wejść do struktur unijnych, a dziś, kiedy są pełnoprawnymi obywatelami Unii Europejskiej. Jeszcze tego nie czujemy. Długo jeszcze będziecie w Brukseli? Tak, mi się tak bardzo spodobało, że chciałabym sobie zostać na dłużej. A może specjalnie za 1 euro coś dla słuchaczy Polskiego Radia z ulic Brukseli? Po 20 latach od tamtych wydarzeń Polacy czują się w Unii jak u siebie, a w niektórych obszarach nawet przejęli rolę gospodarza tego wspólnego domu. I niech tak będzie. Maciej Jastrzębski, jego wspomnienie z 1 maja 2004 roku. Z okazji tej rocznicy mamy do rozdania 3 kubki trójki i 3 pary kolorowych okularów. Warunek jest jeden. Wspomną Państwo tamten czas, co wtedy się działo w Państwa życiu. 1 maja 2004 roku lub w okolicach oczywiście. Dla chętnych podaję numer telefonu 2 dwójki i 7 trójek. Down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, class, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my god, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Pass the pot because life is so neat, it can't be beat. It's geese. Slap me, it's decent. Not bad. Yard Act i Dream Job nastrojem świetnie wprowadza kolejny temat. Jest 1 maja, nie 1 kwietnia. Uprzedzam, bo to może zabrzmieć jak żart prima aprilisowy. Uwaga, powiem to teraz. Dres. Dres. Dosłownie chodzi mi o dres. Zostanie nowochódzkim strojem ludowym, być może. Dziś nad tamtejszym zalewem spotkało się wielu mieszkańców Nowej Huty w ich ulubionym stroju. Stroju, który podobno kojarzy się właśnie z tą dzielnicą. Na pierwszą paradę dresów zaprasza Martyna Masztalerz. Masz jakiś problem? No to go rozwiążemy. Nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać w wygodnych dresach. Wiedzą o tym mieszkańcy Nowej Huty, którzy dziś wybrali się na pierwszą nowochódzką dress parade. Ręce! Dresy to już nie ubranie na kibicowską ustawkę. No, nie tylko. Chociaż w naszej kulturze długo pokutował obraz dresów jako ubrania, którego nie chciałoby się zobaczyć w ciemnej uliczce. Moi kumple to kibole, każdy bawi się bejsbolem. Mam dres. Wszystko się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Dres mi się kojarzy teraz z modą. Moim zdaniem wraca do mody powoli. Kiedy pani zakłada dres? Tak naprawdę kiedy mogę. Wygoda, swoboda. Lubię po prostu. No nie wypada na pewno na jakieś ceremonie. Do kościoła nie wypada. Dla niektórych nauczycieli do szkoły. Ale moim zdaniem już dres można założyć wszędzie. Jak byłam nastolatką, dres... No był tam jakiś taki wyciorany po domu, a teraz widziałam już nawet panie na obcasie w dresie. Welurowe, atłasowe, nawet takie komplety dresowe, że jakiś tam kombinezon dresowy, że to wszystko jest takie luźne, może być i eleganckie. No i oczywiście te sportowe cały czas funkcjonują i na jogging, i na spacer. Młodzież chodzi w dresach, starsi chodzą w dresach, starzy chodzą w dresach. Sama chodzę w dresach. Dresy są nawet obiektem zainteresowania naukowców. Ewa Rossal, kustosza z Muzeum Etnograficznego w Krakowie, od dekady przygląda się dresom etnograficznie. To jest cały XX wiek, który pokazuje, jak ta część ubioru, czy też te elementy ubioru się zmieniały w sensie kontekstu kulturowego i jak przechodziły z jednej funkcji do innej. Tu myślę, że tu się bardzo wiele takich elementów kulturowych, współczesnych nakłada. Tak naprawdę już w latach 60., 70. to się pojawia. W popkulturze bardzo często się pojawiają. Bruce Lee w swoich filmach, który jest później cytowany w pewnym sensie w filmie Kill Bill przez Uma Thurman. To jest taka słynna bluza Adidasa, żółta z trzema paskami. W naszym tutaj rejonie Europy Środkowo-Wschodniej mamy coś takiego jak swoją własną historię dresów. A w krakowskiej Nowej Hucie ta historia dresów jest szczególnie wyrazista, mówi Adam Grzanka, komik i organizator pierwszej nowochódzkiej parady dresów. O Nowej Hucie mówiono wiele już złego. Między innymi to, że Nowa Huta to wioska olimpijska, bo właśnie wszyscy w dresach chodzą. Dlatego postanowiliśmy na przekór tym wszystkim stygmatom i innym złym określeniom po prostu zrobić urocze spotkanie towarzysko-dresowe i wspólnie pospacerować wokół zalewu nowochódzkiego. A dodatkowo piękne w dresach, jako i Nowa Huta jest piękna, jest to, że dresy są tak zróżnicowane, jak i mieszkańcy Nowej Huty są zróżnicowani. Masz jakiś problem? Nie mam absolutnie żadnego problemu. Mam bowiem na sobie ulubiony dres. Pan kucieka, hippie zbyka, kiedy w dresach jest ekipa. Dres, mam dres. Dojadę do domu i sprawdzę swoją garderobę. Dziś zakładam dres wieczorem, może jutro też. A Adam Grzanka wypowiadał się w tym materiale. Częściej widywałem go w stroju hokejowym niż w dresie, ale przyjmuję, że w dresie też chodzi i akceptuję to oczywiście. Nie wiem, jaki jest hymn dresiarzy, pewnie jakiś hip-hopowy, ale myślę, że pudelsi też mogą się wpisać w te dobre ciuchy. Od krawca, spodnie od szewca, garnitur z ceraty, portfel po tacie, zegarek po bracie, szarawary w kwiaty, ortalion w łaty, kaszkiet kraciaty i kurtka na wacie, skóra ze szczura, mokra fryzura, łańcuszek na klacie. Wszyscy rodacy idą do pracy, pięknie wystrojeni. Egipskie fryzury, mundury ze skóry, w kieszeniach rulony. Tłoczone garsonki, gumowe koronki, dmuchane pierścionki. Wszyscy się noszą, więc noś się i ty. Wszystko wokół śpiewa mi.

Dwie dwójki, siedem trójek. Prosiliśmy o wspomnienia z tego czasu, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, czyli z maja 2004 roku. No i doczekałem się. To był taki czas 20 lat temu, że poznałam swojego męża. Poznaliśmy się w kawiarni, można powiedzieć. Jesteśmy razem, tak. Nawet razem w tej chwili jedziemy w samochodzie. Cudownie, gratuluję. Dla pani kubek może on trochę zrekompensuje tamto wydarzenie. Żartowałem oczywiście. Sweet Hozier, to nie jest absolutnie odniesienie się do telefonu, w którym pani opowiadała, że poznała męża w 2004 roku, bo to nie jest too sweet, czyli zbyt słodkie. To jest takie w sam raz. I pani mówiła, że właśnie jedzie samochodem, jak mniemam, na majówkę. Ja dziś wjeżdżałem rano do Warszawy od północy i nadziwić się nie mogłem, jak ciasno zrobiło się na drodze w drugą stronę, czyli na drodze wyjazdowej ze stolicy, czyli w kierunku naszego morza, ewentualnie Mazur, bo Polacy kochają majówkę i ruszyli w naturę. Niemal wszyscy. Do ogródków, na grilla, wycieczki, pikniki, a starsi górale pamiętają, że dość często w te dni aura nie sprzyjała kontaktom z naturą. Dziś jest zupełnie inaczej. O tym, jak często mogliśmy się cieszyć ze słońca w te pierwsze dni maja, Ada Janiszewska. Wydawać by się mogło, że oklepane powiedzenie kwiecień, plecień, bo przeplata jest ściśle związane z tym konkretnym miesiącem. Tymczasem idealnie opisuje ono to, jak zazwyczaj pogoda wygląda w majówkę. Na przestrzeni lat długi weekend zaskakiwał nie tylko temperaturami, ale także zjawiskami pogodowymi. Jak zauważa Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na przestrzeni lat zdarzały się takie majówki, podczas których zamiast grilla należało wyciągnąć sanki. Najchłodniejszą majówką na przestrzeni ostatnich 30 lat była ta z 2007 roku. Wówczas temperatura, na przykład w Toruniu, spadła do minus 6 stopni, w Suwałkach minus 5, na południu około minus 4 stopni. 2021. Wówczas na Warmii i Mazurach spadło około 3 cm śniegu. Ale też w 2015 Tarnów, Krosno, Nowy Sącz, tam spadło do 2 cm śniegu. Czy 2011 tutaj Siedlce, Częstochowa, w tym pasie spadło około 2 cm śniegu. Śnieg pojawiał się też wcześniej. 85, 78, 69. Więc bywały też takie majówki. To nie oznacza jednak, że cieplejsze majowe weekendy to jakiś mit. Wspominamy też wręcz upalne majówki. Tak było w 2018 roku, na południu kraju 30 stopni, ale i 2012 w centrum, na południu, na południowym wschodzie 30 stopni Celsjusza. Bywały takie cieplejsze, ale bez upałów, jak na przykład 2001, 2002, 2005. No i ta 2024 myślę, że właśnie mniej więcej taka będzie. Bez upałów, ale bardzo ciepła. Od początku XXI wieku zdarzało się kilka takich majówek, które pod względem pogody przypominały sezon monsunowy. Były też takie, kiedy to no, na pewno było trzeba wyciągnąć parasolkę oraz kurtkę przeciwdeszczową. Jednym z bardziej mokrych był rok 2013. Na południu kraju spadło do nawet 50 mm deszczu. Całkiem mokry był też okres majówkowy 2021. Wówczas w pasie od Dolnego Śląska przez Toruń aż po Suwalszczyznę. Tam spadło do około 50, prawie 60 mm deszczu. Dobra wiadomość jest taka, że tegoroczna majówka, mimo pierwszych mało optymistycznych prognoz, będzie wyjątkowo ciepła. Dominować będzie słońce, a jeżeli gdzieś wystąpią nawet opady deszczu albo burze, to wyłącznie symboliczne. To idealna okazja, aby skorzystać z tak pięknych dni i spędzić je aktywnie. Polska jest tym takim jednym z najcieplejszych punktów na mapie Europy. Jesteśmy zdecydowanie cieplejsi niż na przykład Hiszpania. Ale oczywiście trzeba łyżkę dziegciu dodać do tego miodu, no bo okazuje się, że nie wszędzie będzie tak idealnie. Plażing nad naszym Bałtykiem myślę, że może być, ale to dla tych, którzy są twardzielami takimi plażowymi. Natomiast niewykluczone, że plażing może być mocno uskuteczniony, na przykład na plażach jezior. Czy to mazurskich, czy to na Pojezierzu Pomorskim, czy w Wielkopolsce. Tam będą wartości powyżej 20 stopni. Mało tego, wiatr z jednej strony słaby, ale od czasu do czasu będą porywy ciekawe, więc będzie można skorzystać na przykład z żeglarstwa. A może ktoś założy grubszą piankę i wtedy nawet spróbuje windsurfingu. Tutaj jeszcze jedna mała uwaga, jeżeli ktoś myśli, że w górach będzie cudownie. W ostatniej dobie na hali gąsienicowej ubyło nam 16 cm śniegu. Na Śnieżce 17 cm śniegu. Tam po prostu mamy ogromne roztopy, na szlakach jest ślisko, jest błoto, jest niebezpiecznie, a w Tatrach wysoko jeszcze leży śnieg. Więc warunki do uprawiania turystyki górskiej w górach tych naszych najwyższych są dosyć trudne. Natomiast pozostała część kraju, no tutaj na razie jakichś bardzo niebezpiecznych zjawisk nie przewidujemy. Dopiero właśnie bliżej tego weekendu prawdziwego, czyli powiedzmy piątek, sobota, no tutaj opady deszczu i burze mogą się pojawiać. Wniosek jest zatem prosty. Cieszmy się tą piękną majówką, bo być może za rok zamiast pływackich płetw zakładać będziemy narty. No ale jeśli ktoś jest uparty i w ten majowy weekend woli narty od płetw, no to zostają lodowce w Alpach. Zresztą na Kasprowym Wierchu też można próbować jeszcze. Jest gorąca i pewnie powiem o tym jeszcze dziś w pogodzie, a tymczasem na przekór wyjątkowo zimny maj ma nam. dzień za dniem. Pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj, koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko moim śnie, cudnym śnie, przez zieloność wolno płyniesz i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieścisz mnie. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Jeden z najpiękniejszych utworów zespołu Manam, wyjątkowo zimny maj. Państwo dzwonią i wspominają to, co działo się 1 maja 2004 roku. Przypomnę, że to dzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Słuchamy. W 2004 roku miałem 26 lat. Moja córka kończyła 3 lata, synuś pół roku zaledwie. W tej chwili moja córka pracuje w transporcie międzynarodowym, jeżdżąc po właściwie całej Unii Europejskiej. Synuś już mieszka, można powiedzieć, na stałe w Kanadzie, ale cały czas jednak ma możliwości. Myślę, że bez tego też byśmy sobie chyba nie poradzili, tak jak to młodsze pokolenie, bo ja z tego skorzystałem, też kilka lat pracowałem za granicą właśnie w krajach Unii Europejskiej. Mówimy z tego miejsca, jakim jest bez wątpienia Cieszyn, którym to właśnie mieliśmy okazję 20 lat temu przywitać nowe realia. Jesteśmy ludźmi, którzy jak tylko jest okazja podróżują, otwarły się dla nas granice, otworzył się świat i wykorzystujemy to na maksa i jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy tak wiele przeżyć. Przywitano nas w Europie z otwartymi ramionami, powitano jako nowych członków i na każdym kroku, pamiętam tamte podróże, było to odczuwalne.